Ганька. Падарожжа ў адну чароўную краіну. Частка першая. У вас яна таксама ёсць. Чароўная краіна дзівосных казак і сноў. Праўда, у вас яна свая, у мяне свая. Хочаце ведаць, дзе яна знаходзіцца? Паўночная мяжа мае чароўныя краіны, вясёлыя талецкія сенажаці. Вясной, адразу пасля паводкі, топяць цэны ў залатой лотаці. Потым палаюць ад ружовай загары, а летам у касавіцу звіняць на тысячу званоў усімі кветкамі, якія толькі ёсць на свеце. На паўночнай мяжы стаяць тры сястры яліны. Не такія, як у лесе, панурыя манашкі ў чорным адзенні, а гонкія, прыветныя, дамоўка дзікіх галубоў. З поўдня чароўную краіну некалі вартавала ржавае кляпчанскае балота і шэндараў брод. Зялёная гаманкая дуброва стаяла на варце з усходу. Трэба было толькі выскачыць з кашом завеснічкі, вядома, да таго яшчэ, як выганіць кароў на пашу, і перабегчы першыя нівы, потым доўгія, і ты ў дуброве. І тут жа, з краю, пры самай ніве можна ўжо было збіраць бабкі. Я не кажу пра тое ўжо, што ў ягадны год у дуброве было хоць касу закладай ягад, што арэшнік трашчаў ад арэхаў, што вадзілася ў дуброве процьма зайцоў. А некалі яшчэ хлапчуком дзядька Мікалай сустрэўся тут з мядзведзем. Дзядька да смерці спалохаўся, а мядзведзь, мусіць, спалохаўся таксама, бо раптам як павярнуў гушчар, ды як даў дзёру. Цёмны барэцкі лес быў заходняй мяжой чароўнай краіны. Ён надоўга застаўся для мяне неразгаданай таямніцай. За гэтым лесам штодня хавалася нанач сонца. Апрача таго, недзе за барэцкім лесам знаходзіўся Слуцк. Такая вось геаграфія мае чароўныя краіны. Невялічкай вёсачкі, засценка на 12 хат, з адпаведнай назвай Зялёная Дуброва. Там, у гэтай далёкай краіне, і жылі некалі гадоў 40 назад героі майго апавядання. Хата дзеда Грыся стаіць якраз пасярэдзіне вёскі. Улетку, калі суха, тут гуляе ў пупа і ў лазуку ўся вясковая дзятва. Ганька не любіць дзеда і таму не верыць, калі расказваюць, што дзед яе калісьці быў малады, вельмі дужы, што ніхто небудзь іншы, а менавіта ён, дзед Грысь, на гэтым самым месцы, дзе стаіць іх вёска, калісьці паваліў першую яліну. Круты і скупы чалавек, дзед Грысь. Хоць сам і не гош ужо гаспадарыць, аднак лейцы з рук не выпускае. Тата, мо сёння пакладу капусту цэлага тарана. А што гэта за свята такое, што мала адной галавы, так цэлага тарана яшчэ? Дык святая ж недзелька сёння. Ага. Ну, калі недзелька, то клади. О, распуста пайшла. Ім толькі дазволь, дык яны гатовы ў гэтую капусту трох тараноў перці. Гэткія жарабіцы паварасталі. А яна гатова і ў посцях карміць з корамам. Дед, а блінцы з дорам у нядзельку можна мазаць, а? Мазаць! Мазаць з дорам! Выгладаліся вельмі. І так можна ў барану кожную запрагаць. Гультаек. Дзіва што. Дзіва што, яны вельмі аб'еліся, ды выгуляліся. Як памёр бацька, дык які яны былі. Большай 12 шоганінцы ўсяго 7. Дык адразу ўпрэгліся ў гаспадарку. У барану, ды ў плуг. Патурай, патурай ім. Ну, патурай. День добрый. Вечер, Нявочка, пришла. Ходи сюда. Сядай, Ганька. Притяглось уже мужичанё. А вам тесно лежачи на печи, аби чапляться до дитяти? Вот бо хатушка, да. Чим я на виновата, городница, что батьки немає? Немає. А я что казав, як кинула матка за гэтого мужика ішла? А ты же гады гонор шляхетки. Погрызайтеся мне, поганки. Ох, знов. Я мужичок на себе у гості не звав. А до вас ніхто і не йшов? Не йшов. Тепер ходиш, як той твой паустинець узяв, ти кинув тебе. Дурною. Не ваше діло. А ти чого гэта, як волтаня, поглядаєш? Хочу і гляджу. Ах ти, мужичаньо поганая, вон сати. Дай Бог! Дай Бог, дзіцінеў старый з малымі біцца надумаўся. Ну чаго вы прычапіліся да яе? А і ты яшчэ? Вон, вон свая хата! Удушыцеся вы сваёю хатаю. Хадзем, дачушка, нам у гэтым дваранстве няма чого рабіць, хадзем. Почекай, дачушка, почекай. Некалі мы купім сабе ўласную хату. Купім, калі тое будзе. Прадам у цыганку, збяром грошы і купім цыганку. А дзе мы тады малака возьмем? Ну, неяк жа будзе. Яны ж мы такія, затое свая хата будзе, як у людзей. Тады я яго таксама з нашай новай хаты выганю. Чаму ён нас з табой заўсёды выганяе? Дзед, дачушка, стары. Дзед дурны, вось які ён. Нельга так, дачушка, нельга. Ён стары чалавек, дзед твой. Нельга так, нельга. Чуеш? Трэба прадаваць цыганку, бо няма грошай на хату. Пра гэта ў Ганькі з маткай размова ідзе ўжо даўно. Трэба то трэба, але без цыганкі як жыць? Таму ўсё і адкладваўся гэты продаж. Ужо і купцы наведваліся не раз, ужо і цану прапанавалі, і людзі кажуць, нішто сабе цану 55 рублёў. А маці ўсё ж не адважвалася, ўсё адкладвала. Яна чакала. І яшчэ пяшчотней даглядалі яны з Ганькай і песцілі сваю кароўку, рахманую, чорную, як жук, цыганку, іх апору і багацці. Але ўсяму настае канец. Цыганачка, цыганачка, хутка ошар прыедзе, забярэ цябе, звядзе кудысьці, можаш у самы Слуцк. Хто тады будзе любіць цябе так, як мы цябе з мамкай любілі? Хто цябе даглядаць гэтак будзе? Хто табе свежай траўкі прынясе? Хто хлебам пачастуе? Добры дзень, гаспадынька! Ой, цыганачка, цыганачка! Ошар прыехаў са Слуцка па цябе! Дзень добры, Ошарка! Дзень добры! Заходзьце ў хату, заходзьце! Ну. А няма чаго час бавіць, ужо гаварылі, перагаварылі. Ага, Алеш. Шэсць чырвонцаў, лічы, не лічы, каб я гэтак здаровы быў, як я пашкадаваў бедную жанчыну і заплаціў ёй столькі, колькі ніяк іншы дуры не заплаціў бы. Дык і карова ж, Ошарка! Грэх сказаць благое слова, і доіцца трахані круглого! І малако, што сметана? Ну, одно масло, одно масло. От, масло ж, масло. Я такие старые дрыбы купляв по полсотни за голову, как я так живы был. А тут, кого тут ошукывать, чего это дитя обирать? Дякую Богу, я сам батька, я сам ведаю, что дети хочут есть. А у меня их семеро, дякувать Богу, семеро, каб яны были все живы и здоровы. То дякую вам. А, дякую, шмакую. Нема чего час бавить. Вот, тримайте. То пойдите уже. Цыганочка, идите, идите. Ну, иди, иди уже, отрыба. Так вы что, Ошерка, глядите уже, глядите его. Дайте ей у дороги хлеба, покуль доедете, Ошерка. И бурачнику покладите ее, я поклала у вас вам. Да, да, ну, дайте, ну. Пошла, ну, бывайте здоровы. Ага, бывайте, бывайте, бывайте. Мамочка, отдай ему назад гроши! Цыганочка! Цыганочка родненькая! Мамочка, отдай ему назад Новая хата – гэта перасыпаная са старой варыўні будыніна на тры невялікія акенцы. Адно глядзіць на дарогу, а калі сядзець на лаве з нагамі і глядзець у гэтае акно, відно ўсё чыстенька аж да самага заграддзя. У гэтае акно, таму што глядзіць яно на поўдзень, сонца свеціць амаль цэлы дзень. Два другія акны пазіраюць за рэчку Параску. У гэтыя вокны сонца свеціць толькі на захадзе, тады, калі яно робіцца вялізнае крэшата і чырвонае, як агонь. А потым сонца хаваецца ў барэцкім лесе. Чацвёртае акно таксама павінна было глядзець на дарогу, але яго забілі дошкамі, бо не хапіла шкла. А забілі, дык забілі, хопіць і трох. Невялікі клопат і тое, што ў новай хаце падлогі няма. І замест дзвярэй мама павесіла посцілку. І ў іншых хатах падлогу таксама не ўсе кладуць. А дзверы? Дык без іх яшчэ лепш. Не трэба хоць як ідзеш кожны раз адчыняць і зачыняць іх. Ды і наогул, навошта на лета тыя дзверы? Хіба толькі каб гарачыню ў хаце трымаць. А ў нас новая хата! А ў нас новая хата! Новая хата прыносіць Ганцы новыя клопаты і новыя абавязкі. Але яны прыемныя, і яна выконвае іх з ахвотаю. Ганька неабыякая гаспадыня. Прыходу маці з поля ўсё ў яе дагледжана, ўсё ў парадку. У жніво маці вяртаецца з поля позна, пасля заходу сонца. Гэтаму часу Ганька паспявае стрэць з пашай загнаць у хлеў дзве чорныя авечкі і цялушку пад ласку. Пад ласку Ганька любіць і шкадуе. Дзе ты там, мая гаспадынька? Мама! Мамачка! Мамачка, дай я табе! А я, мама, свиня малачая вырвала, и под ласку накормила, и овечек загнала на хлеб. Работница ты моя золотая. Ты ж моя одиная подмога. А как ты поглядела, як я напужала коней, як полетели все в капусту. Да вот что ж ты дурненькая. И мы ж людям шкоды наробите. Няхай наробить. Тады гэтому пастуху бурбалцы добра дадуть. А то он вельми разумный. Будзе ведаць, як кожны раз дражніцца. А як ён цябе, дачушка, дражніць? Як-як? Сама ведаеш, як. Кажа, што мой бацька, што ён сабакам сена косіць. Мама, на што сабакам сена? У нашай вёсцы ніводзін сабака сена не есць. Не звяртай увагі. Нічога. Падрастеш, вывучышся. Будзеш разумнай, і ніхто не будзе тады цябе дражніць. А дзе мы тады жыць будзем? Дзе захочаш, там і будзеш жыць. Свет, дачушка, вялікі, і жыццё вялікае. Хто яго ведае? Куды яно цябе завядзе? А цябе? Мяне мне, дачушка, мусіць ужо адна дарога. Доктор выпісывае нейкія парашкі да мікстуры, а карысці няма, папраўкі няма. Не кажы так, не кажы, я баюся. Не буду, не буду, дачушка, не буду. Хадзім, дзіцятка, памажы мне што-небудзь у хаце. Ай, цэлы дзень усё рабі, рабі, цяпер я есці хачу. Дзіва, што хочаш, хіба не пара. Ой, ну, ідзем. Вырасціш вялікая, вывучышся, і мы з табою зусім іначай будзем жыць. А я ўжо добра будзем жыць. Мама, я ўжо ўвесь буквар на памяць ведаю. Хочаш, так я табе ўсё чыстенька прачытаю? Не трэба, дачушка, вочы сапсуеш, цёмна ўжо чытаць. Бачыш, ноч гарнула. Ну, тады ты раскажы. Я табе, дачушка, ўжо ўсё на свеце парасказвала. Не, не ўсё. Няўжо не ўсё яшчэ? Не. А ты прыпомні і спытай у мяне. А гэта я табе расказвала? Пачакай. Пра што ж гэта і праўда мы з табой не гаварылі? Мамка, раскажы верш. Ну, гэты пра качубея. Раскажы. Ну, добра. Добра. Багат і славен качубей, і галуга неабазрымы. Там табуны яго коней пасуцца вольны, нехранімы. Кругом Палтавы хутара акружены яго садамі, і многа ў него дабра, мехов, атласа, серебра, і на віду, і пад замкамі. Но качубей багаты горд не даўгагрывымі канямі, не златам даню крымскіх орд, не радавымі хутарамі. Прекрасной дочерью своей гордится старый кочубей. Ганьку захапляе музыка вершаў. Яна хвалюе яе, як і маці, кожны раз па-іншаму. І кожны раз дзіцячае ўяўленне яе малюе ўсё новыя і новыя карціны. Ганьцы падабаюцца сады і багацці качубея. Падабаецца качубеева дачка Марыя. І Ганька уяўляе сябе, калі яна вырасце вялікая, вось такой жа прыгажуні, як Марыя. А потым яна спускаецца на сваю родную зямлю да сваіх дзяўчат, ніякіх не багацеек, а хутчэй бяднячак. Мамка, а долю батрачкі? Дык ты ж сама я добра ведаеш. Усё роўна, лепей ты раскажы. Вось адгэтуль не ўважыць чужаніца. Не ўважыць чужаніца ручак тваіх белых. Поту выльецца крыніца шчочак загарэлых. Не адзін раз твае вочкі заплывуць слязою. Твая доля цямнее ночкі, цяжка быць слугою. А я даеш, дачушка, у тое лето, якраз як ты нарадзілася, прыязджаў да нас у вёску Якуб Колас. Той вось, хто напісаў гэты верш. Ой, хіба ж можна жывога ўбачыць такога чалавека, як і складае вершы. Пушкін же ён памёр даўно, ён мой смог складаць вершы. А Колас вот жыве і таксама складае вершы. А які ж ён? Раскажы, а? Ну, людзям ён адразу здаўся некім вельмі простым і звычайным, сялянскім. З людзьмі трымаўся вельмі проста, першы вітаўся. А назаўтра, у нядзелю, як прыгналі кароў на ранкі, чытаў у Міколавым садзе ў ценьку пад грушай касцянкай свае вершы. І чытаў пра раніцу ў нядзельку, пра догляд пчол, пра жніво. Або, разгаварыліся мы тут з табой, а заўтра ж да нас жанцы прыйдуць. Ой, а хто ж мамка прыйдзе? А Іванішыны дзеўкі, Саша, Анюта і Ніна. Прышчыню блінцы, варэнні з вішні зробім, дасць Бог і мы, як і людзі, скончым у парожніво. Вось заўтра за дзень дажнецца, а на тым тыдні папрашу Тодарова і Гналя каня запрыгчы і звесці снапы. Якалі пасяжу паўднёўку другую і пашы ўсім і хлопцам порткі і сарочкі. Тодараха даўно ўжо прасіла. А ты, дачушка, кладзіся спаць. Ідзі, ідзі. Уставай, дачушка. Ты ж прасілася пабудзіць цябе. Пара ўжо, сонца высока. Ну, я спаць хачу. А ты ўчора прасілася ў жанцы. Дзяўчаты ў лакатуру парожную тьму ўжо паўкапую нажалі. Ну? Чаму ж ты мяне раней не пабудзіла? Пашкадавала будзіць гэта крана. А цяпер у мэсі ідзі, дачушка, ну? Знесі дзяўчатам глядыш вады. А я са снеданнем таксама не ў забаве падыду. Вось толькі спешу ўхажуся, ды свіней накармлю ще. Ой! А вой! Смакада! Варыні, блінцы, верашака. Лепшага на свеце няма. Спачатку блінцы з верашакай, а пасля мачаць іх у варэнне. Іншы раз Ганька ні за што б не ўцярпела, абавязкова лізнула б варэнне. А сёння не. Сёння, як і ўсякі сталы чалавек, які разумее, што такое нялёгкая работа, яна перамагае спакусу. І верашчака, і блінцы, і варэнне – усё гэта для жанцоў. Ганька бярэ за почапку з бан вады і выходзіць з хаты. Па вуліцы яна ідзе паважна, крышку перагнувшыся на адзін бок. Цяжкі збан адцягвае ёй руку, хіліць да зямлі. Пад нагамі курыць мяккі шэры пыл. Ганька выбірае некранутыя мясціны, каб пракласці па гэтаму дарожнаму пуху свой след. І на выгане па пякучай расе Ганька таксама цягне свой уласны зялёны ланцужок. На першых нівах, акурат ад дарогі, расце гарох Тодара Гуліна. Для Ганькі гэты гарох найвялікшая спакуса. Ну, чаму моя мамка ніколі не сее гароху? Усе сеюць, а яна дык не. Просіш, просіш. А у Тодара такі гарох. Ну, некія тоўстыя струкі. Відаць, салодкія. А царму два-тры ніхто не заўважыць. Вон з краю паабрывалі ўжо. Хто ж гэта аб мяне? Я ж многа не буду. Трошачкі. Ну, зусім трошачкі. І жанцам прынясу. Ну, яшчэ крыху і ўсё. Ай-яй-яй-яй-яй. Гэткая вялікая дзеўка, да заблудзілася по дарозе, а? Я... Ай, гэта тебе маці вучыць красці чужы гарох? Не. А я думаю, что гэта маці. А каб Тодор тебе застав? Я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гэта ж такая вялікая дзяўчына і ў чужы гарох палезла. Нядобра, ой, нядобра. Дзед Васіль! Дзед Васіль, я ж зусім трошачкі, дзед Васіль! Ну чаму я такая, чаму? Колькі разоў мама гаварыла, не зайздросці на чужую, не бяры чужую. А я як злодзейка якая, чужы гарох. Што будзе, калі дзед Васіль возьме да і раскажа Тодару? Раскажа маці? Ці давно яна мяне за чужую клубніку біла? Чаму я такая? У нас жа свая клубніка ёсць, аж дзве грады. Дык не, мне чужой захацелася паспытаць. Чым яшчэ скончыцца гэты гарох? Якая Ганька сёння? Нічого. Можа, цябе хто пабіў на дарозе, так я яму дам? Не. Ну так, што здарылася? Я ў гарох. А, цябе завіў Тодар? Не. Дзед Васіль. Так чаго ж ты спужалася, дзеда Васіля? Ты ж не ў яго гарох палезла. І колькі ты там таго гароху нарвала? Ну. Ганьцы не палепшыла ад гэтых суцяшэнняў. Яна ніяк не здолела прастлумачыць сёстрам, што плача яна не таму, што баіцца пакарання, а таму, што і сорамна, што яна гэтак сапсавала такую раніцу, як сённяшняя, што яна разбурыла яе сваімі ўласнымі паганымі рукамі. Ну што ж цяпер плакаць? Больш гэтак не рабі, ты ж вялікая брыдка! А теперь давай мы с тобой посоставляем снопы у бабки. Мать, приди, порадуется. Ой, скажем, молодцы, кольки нажали, кольки бабок наставили. А ты себе у бабцы хату зробишь, а? Давай, посоставляй. У двоих яны зносят снопы. И Ганька, як и дорослая Анюта, плещется так само брать по снопу. Да еще по одному кожную руку. Ганька тягне по ржище тугие житние снопы. І яны пахнуць вільготнай зямлёй, роснай травою і пяшчотнай павелікай. За гэтай работай непрыкметна гоіцца ганчын сорам і боль. Расці Ганька. Падарожжа ў адну чароўную краіну. Частка другая. Таго, як уходзяцца людзі на полі, як патруць жанкі ў сушніх і патрэплюць лён, як ападуць у садах апошнія яблыкі, як прыціснуць добра замаразкі і не выганяюць ужо з хлявоў скаціну, тады прыходзіць на вёску доўгачаканая палёгка. Для моладзі настае пара вясёлых забаў і вечарынак, разгінаюцца ненадоўга і спіны сталых людзей. Толькі у малых клопату не абрацца, які летам не перастае кліча іх вуліца. У гэтую пару і прыходзіць у зялёную дуброву Толя. Толя прыйшоў, сама бачыла ты журцы. Ну так што ж то прыйшоў, няхай сабе прыходзіць. Дык я дадому пайду. Пачакай! Дай табе валасы расчашу, а то збіліся ў каўтун. А дзе ты яго бачыла? Дзе бачыла. Мы ішлі з Фомавай ямы, дык і бачылі. Каб ты ведала, як на нас сабака кінуўся, і адкуль ён толькі ўзяўся. А Анюта Горбатова як спужалася сабакі, а я... Ну і што? Ну і нічога. Ішоў з курынцы, а ў руцэ многа-многа звязаных у пакунак кніжак. А мы яму замахалі і закрычалі: «Толя, Толя!» А ён спыніўся і таксама памахаў нам рукой і кажа: «Добры дзень, падшыванцы!» А мы яму таксама закрычалі: «Ну, добра! Ідзі ўжо дадому, калі ўсё гэта слухаць, так да вечара не пераслухаеш. Мне трэба мыць падлогу». Да ты хіба забылася, ты ж учора яе мыла. І сёння буду мыць, ідзі дадому. Анюточка, я табе дапамагаць буду. Буду вазоны мыць. Ну, дай табе. А вечарам вымытая і вышараваная Іванішына хата звініць маладымі галасамі, смехам і спевамі. Пасярэдзіне хаты стаіць Толя. Скураная тужурка расшпілена, на сіняй касаваротцы цераз плячо папружка, на грудзях злева абоку камзамольскі значок, маленькі чырвоны сцяжок, а на ім Ленін. З печы Ганька з захапленнем сочыць за Толем. Значыць, не толькі ў паўстыні ёсць камзамольцы. У нас камзамольцы таксама ёсць. Няхай паўстынцы не парсяць. А то Леонідка за ўсіх тут прыгажэйшая. Ну, браткі мае, дзе не бадзяйся па свеце, а лепшага за свой родны кут няма нідзе. Раскажы, дзе ты гэтулькі бадзяўся? От вам няма чаго казаць, дык вы што? А я ж нічога кепска не сказала. Раскажу, цётка, раскажу. У бацькі быў. Вы ж самі ведаеце, што настаўніча ён гэты год у Старэве. Дык я і быў каля яго. Вазіў карчына з малакурню. Да, вот. Немнога ты гэтымі карчамі назарабляў. Немнога, цётка, немнога. Трэба больш надзейны занятак шукаць, чым гэтай карчы. Вось я і пакінуў іх, мяркуючы падацца ў Слуцк. А ў Слуцку ж? Хто там цябе вельмі чакае? Ды не вельмі каб чакалі, цётка. Думаю вучыцца пайсці. Правшкола там. А хто ж цябе вучыць будзе? У бацькі апрача цябе яшчэ сямёра. На бацьку спадзявацца няма чаго. Бацьку яшчэ трэба памагаць. Работу пашукаю, цётка. А сваё поле пырнікам зарасло. Допыт скончаны, я вольны грамадзянін. Эх, браткі, і песню ж я вам прынёс. Хата тёткі Іванікі разваліцца ад яе можа. Хочаце паслухаць? Толькі ж. Анюта, зірні, дзе сама тётка. Яна, мусіць, да дзядзькі Мікалай пайшла, збіралася. Ну, тады памажы, Божа. Мы не паклонімся Богу. Бога стварыў чалавек. А ну, Костя, да памажы. Шырай же к праўдзе дарогу, ганству не месца ў наш век. Шырай же к праўдзе дарогу, ганству не месца ў наш век. Чорту касцёлы, капліцы, церквы, званіцы, званы. Мы не будзем маліцца, нам не патрэбны яны. Мы ўжо не будзем маліцца, нам не патрэбны яны. Вернись, дитё, под Миколаем Цудотворца. Ён вам припомнить гэта, ён усе ведучий милосердный, зробит так, что гэта его ваши дурные языки еще распухаете, колоды. А кто гэта? Кто гэта на печи заливается? Ганька, гляди мне, а то не погляжу, что нема матери, высвечу пасками. О, чем слухать такие дурные спевы, да гневить Бога, да клепей легче и заснуть. А тебе до дому не час. Мать хворая. Не, у вас цікаво. Цікаво, цікаво, малое, дурное. Давайте тады вот гэтую. За гэту же тетка гневаться не будет. А куда ты, паренек, а куда ты, не ходил бы ты в банёк, во солдаты, не ходил бы ты в банёк, во солдаты, красной армии штыки, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся, без тебя большевики обойдутся. Ніхто пэўна не здолеў бы сказаць, калі і як яно перакінулася цераз кляпчанскае балота, гэтае таямнічае слова «шпектаклі». Вядома было толькі, што прыйшло яно з паўстынскай школы. Малыя ў момант разнеслі навіну па хатах. Засопшыся, Ганька пабегла спачатку, як заўсёды, да цёткі Іванігі. Тетка и Саша сустрели на вину скептично. А то бо, а бо, нема чего гультеям робить. Так будут берсаться по вёсках. Такие же артисты знайшлися. Гэты паўстынский наставник дал дочь комсомолка. Ну, які тебе треба артистов? Может, поглядим на их, да и сами будем ставить. А, мало вам еще ваших спектаклей. Кожный вечер вы скаляетесь и так. Улетку да ранее на улице, а зимой на вечерках. Толя казал, я приеду в другий раз, вы то повязково зробите у нас постановку. Ага, казал, что зробить. Дима, что это безбожник зробить? У его голове только ее осторожные выдумки. Как и пасли его, так и будет весь век пагалить по свету. Вот вам бы что говорить? Пагалить. Каб хотя все такие были, як ён. Каб усе такие? Каб усе такие? Я выкинула эту интернет из головы. Сказала. Журналисты правды не такие, как все. Дима, откуда читали? Я не записалася, як ён у гэтым яго камсамол. Ой, запішуся! Якая доця паўстынская! У вас не пабразае! Ну і што? Зато я на вынь гартычку ець. Пагрызайся мне! Ну чаго гэта вы, маму, сказіліся? Ганька хоць малая, а мы недалёк ад яе адышлі. Гатовы пакідаць работу, лётак па вёсцы. Шпектаклі бачнейкія да іх дурныя еды. Тьфу на вас, сурамакійцы! Спектакли привезли у субботу под вечер на возе запряженным сивым коником. Наставник паўстынской школы Гладкий и Авдотья, первая и единая на всю округу комсомолка. Яна обрезала косы и ходит на сходы разом с хлопцами и школой. И тому и все ведают, и все глядят на ее, как на диво якое. Николаева хата, осветленная штрыма лямками и линейками, не змяшчае усіх охотников поглядеть шпектакль. Хлопчуки подшиванцы облепили в окна Николаевой хаты с улицы. И хата от этого, сдается, осела и ледь дыхала. От чакання, от цікавості, от нетерпения. Хутчэй бы починай уже. Поволі, шоргатом, рассовывается по протягнутым от стены до стены дроте заслона. Девчата не пошкодовали самых лепших коўдраў. Зручный выпадок показать пасах не только своей, а и чужой вёсцы. На сцене з'являются артисты. Шпектакли починаются. Пила ж я и не ела, я помолиться не сдолела, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у собственника, а у мужик холодный ходил, а? На что у хати голова, не голова? И я правда один тут твою, вот таким характером мою, люди кажут не дарма, а у хати голова. Поспевая в поле у хати, господар ён, пани, братья, а у хати голова. Бедай, Любочка моя. Пойду уже, или все-таки ты разумный, что у бабы нанялся. Заставайся за господыню, кольцором унимаешь. Только гляди, как курица в яец не взятела, бо яные косыну тих за ничто пропадут. После свиньям травы надзирай. Курей поступай, хлеб расчини, потом корову подой, начини помыть, сладки выпалит, лары слуги. Ну, а если что? Бабки, а что то? Выносите, скажу, бо я зараз. Разговорившись с господаром, жонка кидает весь Катю набыток, а сама бере косу и де на сенажать, как провучить мужа. Голосила у колясцы на сцене дитя. Кудахтала, як апантаная квахтуха, соскочивши з решета з наседжанными яйками. А не барака господар, да з няноги не тусуйся по хате и без центра полторал яйки стынут, яйки псуют. Бо в мене ти облається гета. Ой, сяджу, ти сяджу, куранят вивожу. Ох, чи мне, заправди яйки. Магреточка. Любочка ты моя, Люба. Люси, ратунку, моя тёлка, моя тёлка. Маргарета. Яска гляделась, не будто в эксперте, и не будто бабка свой властный пар. И выиграла в этот пар, ты слышишь, и несчастно, и такой транзит. Слезай, только приедет, Толя, слезай, слезай, так что вас поздравит? Мой у кого собой позаписываетесь, я приеду во что? Да, позаписываетесь, поговорим я, поговорим. А ты, Алена, приходь завтра до нас на вечер, вот уходишь все. А вот это ж как, мой прыгун. Ну, добра ночь, добра ночь. Добра ночь вам, сучатки. А я, мамочка, так само буду артисткой, як Авдотья. Ну и будешь, коли будешь такая, як Авдотья. И комсомолкой так само буду. А чому ж не быть тебе комсомолка? И косынку червону, и папрушку так само буду носить. Може, и будешь. Буду. Вось побачиш, буду. Только ты, як тетка Іваніха, не сварися на мене. Чого ж не свари? Будь себе комсомолкой. Став в спектаклі. Расти только лучше. Вырасту. Не бойся, вось побачишь, вырасту. Ой, ну хоть ты плачь, не дам рады этому матку. А что там за здоровость? Ну, это ж котяняты сблытали, каб яны повыдыхали. Хоть возьми сякеру и потяши теперь гэты моток. Тримай, лепей. Дай бог кину. Вот так целый вечер даремно змарнуешь. Ну, лепей бы я права. Ой, як маленькая все ровно. Я уже их гэтых котянят позабивала. А я и не дам, а вовсе не дам. Ах, вы мои котянятки, вы мои детки. Я вас скажу, я вас спать покладу. Мама, погляди на моих детей. Ой, не ссором, великая девка. А все забавки. Помогла б сестрам от моток лепей разбытать. Ага. Нехай вось греется на печь. Нехай собі. А як ты сама, Алена, маешься? Что мне переменится, теточка? Наведалася б ты, молодица, до Шиловичики у Кубліща. Нехай бы она тебе пошептала, горже не будет. Сто разов уже и шептали, говорили, а якая корысть? У Шиловичих ищ ты не была. Даль бог Василя Гурина она подняла. Ты ж памятаешь, як он качался с животом. Так у Василя ж было одно, а мне другое. Ты правда, тетка, взяла и съездила, не пошкодит же. Взяла и съездила, ага. На чем я съезжу? А потягнуся пешу, так уже и леки гэты мне не потребны будут. Запражем нашу силку, поедем? Давай, тетка, я с тобой поеду. На силку мы, как бачу, справимся. Где ваш вы справитесь? Мамочка, я с тобой поеду. Я проехала. Ну, поедь, поедь. Что ж тебе выпускает? Кто-то видел, что у меня сверху не пошло. Не помогали уже ни доктору. Але тут приехал в гости старейший сын деда Сильвестра Гриша. Гриша жил в Минску и был там великим доктором. У Зеленой Дуброви он лечился самым ученым человеком. Гриша долго слухал Алену и, отъезжаючи в Минск, забрал ее с собой. А до Ганьки приехала матчина тетка Евгеніха за господиню. Да и Ганька ж заставалася без догляду, одна. Долго не было весток з Мінску. Але потом... От дякувать Богу, детки. От матери ліст отримали. Ей уже зробили операцию. Было вельми кепска, а теперь уже нічого. Теперь она лежит у палаці, и Юра, ще 14 жінок. Ой, дякувать Богу. Може, ще і спорту добра, а? Так вона і пише. О, може, як-небудь викарабкаюся. Ой. Кого гэта Бог послав? День добрий вам. День добрий. Де ж сама? Господиня. Господиня далеко. И коли ж будет дома? Коли будет, я она и сама не ведаю. Нема ее у вёсцы. Як же... У больницы я на у Минску. А якая ж это у вас такая потреба до господини? Потреба пильная. Господара ее привез. Господара привезли? Ну, але... А где ж он? Да он, як и она. На возе он, хворый. Я братам ему довожуся, Прокоп'я. Уга, чого ж гэта ён не успомніў пра яе раней, пакуль здаровы быў? Хто іх там ведае, як яно ў іх тады атрымалася? Хто ведае? Мы ўсе добра ведаем, уся радня. Ды вы павінны добра ведаць свайго братку таксама. Успомніў калі, а? Пра дзіця таксама, нябось, цяпер успомніў, што яно ў яго ёсць, а? Не-не-не. Нехай уже едет туды, откуль приехал. Дачку мы показали б. Дачку? Гэтакі батька, а? Але дачку нехай побачыць, калі сумленне прачнулася. Нехай паглядзіць, якая она без яго, без гэтакага бацькі вырасла. Хадзем, Ганечка, нехай твой бацька паглядзіць на цябе. Не хачу. Не хачу. Ну, не трэба вам гэтак пры дзіцяці. А бацьку гэтакаму трэба было быць? Ну, калі ўжо так атрымалася, калі ўжо самой няма, то нехай ён хоць з дзіцем пабачыцца. Ну, яму ўжо не сёння, заўтра дамавіну трэба заказваць. Ужо і дактары сказалі, забірайце з бальніцы. Ну, а як забралі, дык ён намогся сюды, кажа, пабачыцца. Сюды ўжо няма да каго ехаць. Яна і сама ці працягне да восені. Не, не, мая мама паправіцца. Дактары ў Мінску яе вылічаць. Вылічаць, тихо, вылічаць. Ціха, дзетка, ціха. Ну, вядома ж, вылічаць. Ну, ідзі, ідзі, павітайся з бацькам. Ну, нядобра так чуеш. Бацька хворы. Не трэба ўпарціцца. Чуеш? Ну, ідзі, ідзі, ідзі. Дачушка. Ганька. Подойди ближай. Подойди, подойди. Ганечка, подойди. Не можно гэтак. Подойди, повитайся с батьком. День добрый. Дачушка. А где ж Алена? На операции у Минску. Вот гэтак вы свою жытку обои уладкавалі. Колькі я тады прасіла, угаворывала. А праўда. Ну, тому поедем ужо. Дякуй. Дачушка. І ёй. Алене, скажите, усё. Батька хутка памёр. Алена з Мінска вернулася падужэлая і нават як быццам памаладзелая. А як даведалася пра смерць гаспадара, усю яе папраўку як рукой зняло. Зноў пачала яна слабець, зноў пачало ёй усё балець. Ганька, ты нічога не ведаеш, Ганька? Не ведаю. Так я тебе скажу, каб ты ведала. Скажи. Помре твоя мать, Ганька. Чому? Помре? Помре. Докторы так сказали. Я не хочу. Ганька, Ганька, усе люди помирают. Усе паміраюць, і няхай сабе паміраюць, А моя мама нехай ніколі не помирает. Ганя. Ніколі! Мама твоя дитятка померла. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Не можно кричать. Не можно я тебя тревожить. Не хочу. Осінню, як пойдуть усі діти, пойде у школу і Ганька. Школа у Паустині, за 5 верст, ближей нема. Ганька побоюється школи. Читати то вона вміє, ще при матері навчилася. А ось писать аніяк. Тепер Ганька живе у дядьки Миколая. Маті перед смертю просила, каб її забрала до себе Іваніха з дочками. Але дядька, як маті померла, посварився з Іваніхою і сказав, що по закону ганчиним опікуном повинен бути йон, родний дядька, і що нема чого їй квапиться на олені на добро. Так Ганька і засталася жить у дядьковій хаті. Ад вячоркам напередодні школи Ганька біжить на могілки. Яна часто сюди бігає і розмовляє з маті. Алёшу, у школу пойду завтра. Я вже й торбочку склала свою сукенку і хустку підрихтувала. Тепер я вже буду вчитися і не буду пасти дядькових свиней. Бо мені тепер треба вчити уроки. Я так вам і скажу. Нехай хто інший пасить, а то все я да я. А ти не бойся. До тебе все равно буду бігати. Вивчу уроки, прибягу, принесу кветочок. Бо ні теляті, ні свині тепер я на вигін ганяти уже не буду. От каб ти була со мною, глядела б, як я буду вчитися. А на завтра раніцей Ганька разом з усім своїм товариством іде у школу по утоптаній через Кляпчанське болото стежці. Стежка вузкая, і всі йдуть один за одним. Ганька йде самий апошній. Гэта і добре, бо за великими вона не збеглася. Але і поязна апошній, каб не адстаць, каб дзе з-за куста не выскачыў воўк. Нарэшце балота канчаецца, і ўсе выходзяць на грудок. Ганька ніколі яшчэ не была на гэтым грудку. Пасля балота ён асабліва прыветны і вясёлы. А самае галоўнае з гэтага грудка, калі азірнуцца назад, добра відаць іх вёска. І такая яна прыгожая адсюль. За вёскаю, сярод поля, чубок бярэзніку, могілкі. І яны адсюль відны, як на далоні. А наперадзе, сярод высокіх прысад, чырванее дах школы. Пад ранішнім сонцам ён блішчыць і смяецца і кліча. Хутчэй, хутчэй, кліча чырвоны дах Ганьку. Ганька спяшаецца. і сама не здагадваецца, што босыя ногі яе гэтай вераснёўскай раніцы вядуць яе у новую краіну. Расці Ганька. Частка третья. По кнізе Алены Васілевіч «Доля знойдзе цябе». Сярод высокіх кляновых прысад чырванее дах школы. На ранішнім сонцы ён і блішчыць, і смяецца, і кліча. Хутчэй, хутчэй, кліча чырвоны дах. Хутчэй, хутчэй, падганяе сваіх сяброў Ганька і не здагадваецца нават, што босыя ногі яе гэтай вераснёўскай раніцы вядуць яе ў новую краіну. Ну, а як твоё прозвішча? Падыдзі да стала і скажы нам усім. Ну, так як жа твоё прозвішча? У мяне няма. Няма? Як няма? У мяне фамілія. У яе няма прозвішча. У яе фамілія Аміля. І няма нічого смешнага. Яна сказала па-руску фамілія, а па-беларуску будзе прозвішча. І калі гэта ведалі не ўсе, дык цяпер будзеце ведаць, дзеці? Будзем, да. Ну, дык як жа тваё прозвішча? Ганька Гурновіч. Ну вось. І ты, Ганька, будзеш цяпер ведаць, што тваё прозвішча Гурновіч? Буду. Ну вось і добра. А як завуць твайго бацьку? У мяне няма. У яе нічога няма. І бацькі няма, і прозвішча няма. Жук Іван, встань. Брыдка і нядобра сміяцца з таго, у каго няма бацькі ці маці. І той, хто гэта робіць, кепскі чалавек, дрэнны таварыш. А вы ўсе дзеці прыйшлі ў школу вучыцца быць добрымі людзьмі і быць добрымі таваршамі. І табе, Жук Іван, брыдка, ты ў класе самы большы. Сядай. А вы, дзеці, як думаеце, кепска ці не крыўдзіць таварша? Кепска. Так, ну вось, а гэта табе, Ганька, шыткі. Вось, трымай. І вось яшчэ альбом для малявання. У мяне няма. Бяры. Бяры, Ганька. Усім, у каго няма бацькі ці маці, я дам шыткі альбомы бясплатна. Бо іх купіла вам школа за грошы, што дала дзецям-сіратам наша дзяржава. А хто з вас, дзеці, ведае, якая наша дзяржава? Як яна завецца? Ты ведаеш? Я так сам не ведаю. Што? Ніхто не ведае? А хто быў наш самы вялікі правадыр? Ленін. Малайцы. Правільна. Правадыр наш Ленін. А дзяржава наша завецца... Ленінава дзяржава. Правільна, Жук Іван. Правільна. Дзяржава наша таксама ленінская. Савецкая дзяржава. А цяпер, дзеці, станьце ўсе адзін за адным і ціха толькі без шуму. Мы пойдзем з вамі піць чай. Цётка Мар'я згатавала яго і чакае вас. Ну, чай? У нас дома ніхто чаю не п'є. І ў нас таксама. Ну, падыходзьце, падыходзьце. Кожны з вас, дзеці, падыдзі вунь да таго століка і возьмі падрабку цукру з талеркі. Падыходзьце, падыходзьце, дзеткі, падыходзьце сюды, не штурхайцеся, па аднаму, па аднаму. Спакойненька. Які белы, аж сіняваты. Вось, каб пацэліць самы большы дроб. А хітрынкі, самы большы. А з тае вялікае талеркі, што завецца пад носам, вазьміце па кавалку пірага. У нас пірагі толькі на вялік дзень пякуць. І на каляды. На каляды. А ў школе будуць кожны дзень пірагі. Толькі не спяшайцеся, дзеці, не спяшайцеся. Не трэба штурхацца, не трэба. Все паспейце, усім хопіць. Перапынак у нас вялікі, гэта наш абед. Ой, пяклася! Матька, не штурхайся. Не пхайцеся, дзеткі, не пхайцеся. Помаленьку, помаленьку. Трымай, кубачок. Ой, мне яшчэ. Зараз. І мне яшчэ. Ось трымаюся. А соладка як? Ось. А у мяне самы большы дроб. Цукру. А ось і не большы. Зато я у мяне пірог. Ой, які. Жук Іван, а ты чаму не п'еш чаю? А я ўжо выпіў. А цукор з пірагом чаму цябе ляжыць на парце? Цукар? А цукар з пірагом я маніцы занясу, яна хворая. Гэта твая сестра? Ага, малая. Ну што ж, ты добры брат. Калі сестра хворая, дык занясі ёй. А сам чай з пірагом і цукрам вып'еш завтра. Добра? Добра. Паслухайце, дзеці. Я ведаю аднаго такого чалавека, які ў вельмі цяжкі час, ў вельмі галодны час, калі людзі прыслалі гэтаму чалавеку вельмі смачныя рэчы, і цукор, і рыбу, і масла, ён адмовіўся і нічога, ні кавалачка не ўзяў сабе. І нічога не паспытаў нават. Нават цукру. Нічога не паспытаў. Ні кавалачка. Надварот. Гэты чалавек загадаў усю тую смачную яду, ну, якую яму прыслалі тыя клапатлівыя людзі. Ён загадаў пераслаць дзецям. Дзецям-сіратам, якія не мелі бацькоў і жылі ў дзіцячым доме. Чалавек той ведаў, што дзеці галодныя, што ў іх няма ўдосталь нават хлеба. А ён хацеў, той чалавек, каб дзеці ніколі не былі галодныя. Гэта было адразу пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. І чалавек той быў... Ленін! Правільна. Правільна, дзеці, Ленін. Ну, вось. Бачыце? Мы з вамі сёння ўжо і навучыліся. Ось вы ўжо і ведаеце. І ты, жук Іван, вельмі добра зрабіў, што ўспомніў пра сваю хворую сястру. Ды і ўсе вы, дзеці, заўсёды павінны рабіць дабро таму, каму кепска, каму трэба помач. Як памятаў пра гэта заўсёды наш вялікі правадыр Уладзімір Ільіч Ленін. А я? Ці пакінула б я гэты дроб цукру і кавалак пірага каму іншаму, як жук Іван? Ну каму? Цёцы Феадоры, Валі, Тіму? Ні, цёцы не пакінула б. І Тіму звалі так сама. Бо тётка на мяне заўсёды сварыцца, а Валя кажа, што я малая, дык я і павінна пасвіць свінні. І Тіма так сама. А вось Кордзю, Кордзю, калі б ён захварэў, абавязкова пакінула б. Ён такі добры. І Веры пакінула, бо яна такая прыгожая. І яшчэ сёстрам, Саша, Анюці і Ніні. Хоць я і не жыву там. Усё роўна пакінула б. Паспытаць. А ўвесь дроб цукру пакінула б толькі маме. Больш нікому. Так заканчивается первый день вучения. За первым минает другой, третий. Так проходит тыдень. А потом, после одного только выходного дня в неделю, знов треба идти в школу, знов треба вучиться. Ганька прикметно стомляется на занятках, отстает от старейших у дорозе, не поспевая вучить, как належить уроки дома, бо хоть и думалось ее, что, як пойде она у школу, то она завсёды уже различится с Пашей и свиньями, ничего с гэтага не вышло. И свиньи засталися, и Паша засталася. Уроки на завтра Ганька вучить звичайно вечером. А что это ты накремзала в шитку? Это Вот завтра будет обед наставника за хаткой и... Возьми порву это дурное писание, это дурное На вот что ж тебе сшиток рвать? Вырви лепш уже эту неудалую сторонку и перепиши ее снова. А як перепишешь, то почитай мне. Добро? Добро. Вот каб у школе не было этого писания. Каб только читали. Ага, каб читали, значит. Не, нехай аж и малявань не будет. Показать вам, дядька, як я малюю? А ну давай. Покажи. О, это что ж, журавли летят у вырой. Добро, добро. Журавли? Какие журавли? Это ж кветки. Чего вы не бачите? Может, и не бачу. Может, мои окуляры сапсывались. Ходим, Ганька, на кухню, я тебе что-то покажу. А что? Поглядишь, поглядишь, какие важнецкие туфли у тебя будут. Сам пошил. На, померяй. Туфли. Туфли? Какие ж это туфли? Такие ж никто и не носит. Они ж бридкие. Вот что, какая пани важная знайшлася, бридкие. А где ж тебе лепше взять? Другие носят лепше, так у них же батьки. Ну, годи, годи. А ты померяй, Ганька, ты померяй только. Не хочу. Я хочу такие, как у Вали. Так Валя ж уже в четвертой группе. Я не буду носить гэты. Не будешь? Мне только не хапало твоей хворобы. Все дети ходят уже обутые, а она одна будет босая. Гадкий холод. Треба тут еще эти выдумки, бридка хороша. Как быть с моей батька и мать сядут, да поедут в Слуцк, да привезут ей самые лепшие чаровики. Ну, годи, годи. Покуль что, поносишь гэтые, а там я пошию тебе лепшие. Да и наставник обещал, что школа даст тебе новую свитку и чаровики. Кали даст? Обещал, казал хутко. Усім сиротам дадуть. А у нас уже некоторым дали. Такие пригожие картовые свиточки с кишенями и на вате. И тепленькие-тепленькие. И чаровики черные блескучие. И шнурки с блешанными кончиками. Лепшие навод завалены. Вось бачишь, ты у нас и малайчина. А покули гэтые поноси. А то бач надумалася. Ты лезь уже на печь, пора класться спать. А то раніцы тебе ніяк не добудешься. Добраноч. Спи, спокойно. А, чорт их бери, ты дядьковы пантуфли. Може я еще... И не буду их носить. Може я еще и потеплее. А клип ношу, так зусім недолго. А потом вы... Кину где-нибудь у лазовый куст на Кляпчанском болоте. Як размахнуся, як попушу, Та чутно, кажуть, знову пішуться у колгаси, каб рабіць усё разам. Говорять люди. Яна ж сама, улада савецкая, спачатку давала людзям зямлю. Ты калі дала, то нехай кожны што хоча, нехай то і робіць ёй. Ну навошта гэта чалавеку, які мае сваю гаспадарку, сваю зямлю, ціснуцца ў нейкую кучу? От паўстынцы, што выдзеліліся на хутары, дык як паны і жывуць сабе. Да ў тым жа і справа, што ўлада не згодна патураць гэтым панам. А як жывуць тыя, што ў паўстынскім сяле, як гібее Матруна, Кошыкава ці Якаў Безмен, ці Пятрок Магілевец. Уся паўстынь, усё сяло лата на лаце. Да калят мала хто дацягвае з хлебам. Ну, а савецкая ўлада хоча, каб усе былі роўныя, каб усе елі хлеба ў волю. Калгасы патрэбны ўсім. Калгасам дзяржава дасць трактары, дасць машыны. А на аднаасобніцкіх палосках дзе ты разгонішся з імі? Да чорт іх бяры з тымі машынамі. Век плугам і бараной зямлю абраблялі. Машыны патрэбныя яны мне, а? Цябе ж не пішуць яшчэ. Калі тое яшчэ будзе? Калі? Вунь усюды пішуць. А як не запішашся, то і нейкі голас адбяруць. Дагэтуль жылі людзі, нічога пра яго не чуючы і не ведаючы. А цяпер кажуць, без голасу больш не пражывеш. Без голасу раскулачваюць і адразу на салаўкі. Тот жа завяла. Ты за што гэта мяне ці другога, хто ўласным мазалём хлеб робіць у салаўкі? Чаму гэты дарослы такія дурныя? Чаго яны баяцца гэта калгаса? Вось каб жыла мама, яна не баялася. Яна першая запісалася б. Тым часам жыццё цячэ і перайначвае дзень за днём не ў аднае толькі Ганькі. Нешта па-свойму перастаўляе, перарабляе. Нібыта вясновая паводка зносіць назаўсёды нешта старое, звыклае, каб не вярнуць больш ніколі. Рассейвае зярняты нечага новага. І зярняты гэтыя, хочаш не хочаш, прабіваюцца, усходзіць скрозь закамянелую скарынку ад вечных уяўленняў і з'яў. У калгас дзядзька Мікалай усё ж запісаўся. І цяпер цётка Федора толькі і шукае выпадку, каб на кім спагнаць сваю злосць, якая бушуе ўнутры яе, як у катле. На мінулым тыдні прывезлі пляменніцу цёткі Федоры Вольку. Дагэтуль яна жыла недзе пад Старобіным, а цяпер яе бацькоў раскулачылі і Вольку пакінулі ў сваякоў. З прыездам Волькі кулачкі і без таго несалодкае ганчына жыццё ў дзядзькавай хаце яшчэ больш ідзе наперакос і здаецца яшчэ гарчэйшым. Гэй ты, кацянё сляпое, даволі табе вадзіць носам па кніжцы, прадзярэш у склеп. Забыла, што трэба лезці бульбы набраць. А ты вельмі ведушчая. Я ведушчая. Бачыш, я ж не важу носам па кудзелі гэтак, як ты па кнізе. Ну і добра. Кулачка. Ах, ты гнюсная. Бач ты я, кулачка. Ось я пагляжу, як ты прасіць між у калгасе на сходзе хлеба, як ён табе дасць такой савецкай. От гэтакая ж вельмі разумная і савецкая была яшчэ маці. Я не прасіць му. Не прасіць між, папросіш. Я за руку вазьму, ды выведу на сярэдзіну канцелярыі. Я не пайду. Не пойдзеш? На дзядзькавай шыі сядзець сміш, бо дзядзька ў цябе вельмі багаты. Яна не прасіць сміша. Пэўні ж лепей на гарышцы кавалак каўбасэтка вяліць не просячы. Я не брала? Гэта ж Волька! Я сама бачыла, гэта яна! А хто ў нас мае? Я, тёточка, далібок, я яшчэ ні разу на той гары не была. Я нават і не ведаю, што там гэтыя каўбасы вісяць. Гэта ж яна! Штодня туды лазіць, цягае то сушаныя яблыкі, то сырыя. Не брала я! Не, гэта я! Паў каўбасы жэрла! Ага, будзеш ведаць, як брахаць! Будзеш ведаць! Чым больш жыве Ганька ў дзядзькі, тым больш сумуе яна па Іванішынай хаце. У цёткі Іваніхі так заўсёды прыветна, так хораша прыбрана кожны раз, так цёпла і утульна. І весела заўсёды, бо прыходзіць гуляць хлопцы і дзяўчаты. Праўда, з некаторага часу заўважае Ганька, змянілася нешта і ў тётчынай хаце. Змянілася пасля таго, як да старэйшых тётчыных дачок Сашы і Анюты пасваталіся жаніхі. Не пайду я за таго Васіля, хоць забіце! Як гэта не пойдзеш? Гэтакі хлопец! Самі ідзіце за яго. Таго свайго пустадомка. Камсамольца таго голаго будзеш чакаць. Буду. Ну, але... Будзеш сядзець чакаць яго, а ён салдатаў. Возьме ты прыедзеш жонкай. Не прыедзе. Ты думаеш, ён такую там, як ты, не знойдзе, а? Вучоную знойдзе. А тут трапляецца гэтакі чалавек, дык яна яшчэ носам круціць. Ты пра сястру падумала, прымак будзе. Якое ж ёй тады замужжа будзе? Як мы ўсе ў адной хаце таўчыся будзем? Хопіць і Нінкі малодшай, пакуль падрасце. В сваёй хаце мне ўжо і месца не стала. Чуеш, Анюта? А ты не ідзі за яго, і ўсё. Салдатаў прыедзе Толя, і ты пойдзеш за Толю замуж. Вельмі яны нешта разумеюць. Падумаеш, што і Васіль. Толькі на ботах галёшы бліскучыя. Дык што з таго? Ці ён з роду калі пастаноўкі ставіў? Ці ўмее гэтак, як Толя, чытаць кніжкі і газеты ўсім? Усе ж кажуць, што ён паспеў да таго, як ісці ў салдаты, дабіцца, што і ў нашым засценку будзе з наступнай восені свая ўжо школа. І вучыцца ў ёй будуць не толькі дзеці, а і дарослыя. А яшчэ лепш, Анюта, збярыся і едзь сама да Толі. Куды ж я паеду за свет? Дзе ты грошы взяць? Нехай бы я лепей не дажыла до таго дня, до таго вяселля. Венчаецца раба Божья Александра с рабом Божьим Владимиром. Oh! яшчэ не будзе рабой Божай. Можа, толькі Саша, бо яна ж хацела. Вінчаецца раба Божья Анна з рабом Божьим Василием. Ісаїле любовь, дзева і дзева жыве, і роди сілай вадой. Вось гэта ж самы поп маліўся, як хавалі маму. Мама, мамачка, зрабі, каб Анюці было добра, каб усім было добра, усім-усім.